Είναι πάντα άδειος δρόμοι, μα δεν έμαθα ακόμη ποιον από τους δυο να διαλέξω, να περάσω, να κερδίσω ή να χάσω, κι όλα ρήμα δυο. Το μυαλό μου λέει κράτα, κι η καρδιά μπορείς περπάτα. Το μυαλό μου λέει πίσω, μα η καρδιά πως θα νικήσω. Μυστικό κρατάω ακόμη που δεν λέγεται. Μια ψέμα, μια αλήθεια, σαν λιβάνι μες στα στήθια σιγοκαίγεται. Το μυαλό μου λέει κράτα, κι η καρδιά μπορείς περπατά. Το μυαλό μου λέει πίσω, μα η καρδιά πως θα νικήσω. Είναι πάντα δύο δρόμοι, μανιασμένοι οικοδόμοι με γκρεμίζουνε. Γιατί ξέρω ποιο κι αν πάρω, ούτε ρωτά ούτε χαρώ, δε χαρίζουνε. Το μυαλό μου λέει κράτα, κι η καρδιά μπορείς περπατά. Το μυαλό μου λέει πίσω, μα η καρδιά πως θα νικήσω. Το μυαλό μου λέει κράτα, μα η καρδιά μπορείς περπατά. Το μυαλό μου λέει πίσω, μα η καρδιά μπορείς περπατά.